Таго часу Булановіча з думак не сходзіла Гарнова. Часам сам сабе дзіваваўся, чаму гэтак моцна і глыбока запаў у душу яе вобраз. Ды так упарта становка думкі гняце, мігціць заўсёды ўваччу плямай нязводнай, не пазбыцца ніяк. Мо закахаўся? Смешна рабілася самому з гэтае думкі, закахаўся. Ды не, гэта не тое, гэта бывае не так. Ён жа ведае добра, што значыць кахаць. Было калісь гэтым. Тады летуценне, парыванне, кроў агнём бушуе, бурліць непакойна. А тут? Не, тут проста. Цікавасць нейкая, але цікавасць глыбокая, моцная, якая пераходзіць у назойлівую дакучлівую патрэбнасць. Хочацца выведаць усё, разгадаць, хочацца бліжэй падысці да яе, прыгледзецца, у самае нутро пранікнуць, каб пазнаць, што дзеецца там глыбока-глыбока пад гэтым халодным, нібы палахлівым бляскам зеленаватых вачэй. Буланович яшчэ раз хацеў распытаць варончыка, злавіў яго неяк на дарозе і затрымаў. Арончык, як заўсёды спяшаўся, бег некуды на нараду ці пасяджэнне, спыніўся, як Буланович яго затрымаў, сказаў, дасадліва зморшчыўшы лоб: «Ну, што табе? Справа якая, ну? Некалі мне». Буланович не знаў, ну, як пачаць? Хацеў, каб як не ў заметку, а тут ён адразу пытаецца. Хацеў нават змоўчаць, але так моцна жадалася пачуць, што якое пра Гарнову. Пачаў проста: «Ведаеш, Арончык, мяне дужа зацікавіла тая загадчыца дому. Ну, гэта Гарнова. Скажы, што ты ведаеш пра яе?» Арончык яшчэ больш зморшчыў лоб: «Ды кінь ты, Буланович, што это табе закартела? О, ці не ўлюбіўся ты часам на старасці?» «Ды не, просто цікава, скажы, дзе яна працавала раней?» «Ну, слухай, працавала ў надзвычайнай камісіі. Займала важную пасаду. Добра працавала. Была вядома ўсім тутэйшым контрам, як спрытная чэкістка з пільным вокам і сталёвай цвёрдасцю. Ну, а потым нешта змянілася. Страціла свой запал, энергію. Цяпер, сам ведаеш, закапалася ў дзіцячым доме, гатуе нам моладзь на змену. Ну, годзе? Бывай, бо мне да душы няма часу». І пабег, пакінуў Булановіча яшчэ большае нездавальнення. Аж раззлаваўся ён на Арончыка: «Чорт нейкі, бегае, нікае, ніколі сталага месца не мае, нават пагутарыць часу няма». А думкі, як і раней, гняло цяжкое дакучлівае пытанне, і ўваччу лунаў бледны твар з загадкава халоднымі, поўнымі смутку вачмі. Праз колькі дзён была агульнагарадская партыйная сходка. Буланович прыйшоў у тэатр яшчэ тады, як жоўтыя рады крэслаў бездушна блішчэлі сухой пустатой. І толькі дзе-нідзе самотна чарнелі невялічкія купкі людзей, парушалі гулкую цішыню бубнявай гаворкай. Буланович сеў адзаду на самым праходзе, сачыў пільна за дзвярмі, якія што далей, то часцей і часцей расчыняліся, прапускаючы новых людзей. Чакаў яе, Гарнову, з дасадай адводзіў вочы ад незнаёмых людзей, зноў і зноў упінаў іх у дзверы, прабег Арончык у грунь з партфелем пад пахай, на хаду прывітаўся з ім, нібы задзівіўся: «Ты тут ужо?» «Тут», – адказаў Буланович, і рад быў, што Арончык пабег, чамусьці прыкра было, не хацелася з ім цяпер гаварыць. Зала ўсё напаўнялася, гудзела аднамерным бурлівым гоманам, у ім разбаўляліся, танулі ўсе паасобныя зыкі, блыталіся ў дзівосным бязладдзі. Толькі часам звонкі жаночы смех узлятаў рэзкім зыкам і вызначаўся сярод агульнага гуду. Буланович усё пазіраў неспакойна на дзверы. Ужо пачало мітусіцца балюча ў вачах, ужо не людзі, а плямы аднастайныя, прыкрыя, хацеў адвярнуцца, але раптам угледзеў Гарнову. Яна яго пазнала, заўважыла, падышла да яго. «Добры вечар, ці пазналі мяне?» «Я думаю, пазнаў. Добры вечар, сядайце». Яна села побач. Раптам чаго засмеялася, зірнула на Булановича вясёлым іскрыстым поглядам, бліскучыя вочы ўбраліся тонкай сеткай прыветных маршчынак, працялі гарэзным агеньчыкам. Буланович здзівіўся. «Чаго вы?» «Успомніла, як вы былі ў нас. Помніце, вы мне гэтак сур'ёзна тлумачылі, быццам угаварвалі?» «Да не, я просто выкладаў сваю думку. Я ж не ведаў, што вам не падабаецца, калі чалавек сур'ёзна гаворыць. А вы, мусіць, любіце сур'ёзна гаварыць. І заўсёды так. Так сама мусіць, як вы заўсёды жартуеце. Не, я часам тож сур'ёзна магу». Буланович хацеў нешта сказаць, але ў гэты момант узнялася заслона, пачалася сходка, нейкі час сядзелі моўчкі, слухалі ўважна, што гавораць. Буланович заўважыў на сцэне Арончыка, паказаў Гарновай: «Глядзіце, ён і там не ўседзіць спакойна, круціцца, як верацяно». Яна ўсміхнулася, не адказала нічога. А праз хвілінку нахілілася да яго, спыталася ціха: «Слухайце, ці любіце вы сходкі?» «Як гэта ці люблю? Я нават не ведаю, як гэта можна сходкі любіць. Можна справу любіць, частка якой сходкі з'яўляюцца». «Не, я дык люблю сходкі, асабліва калі вялікія, дзе многа людзей, дзе ў бурлівым уздыме выяўляецца агульная згода, дзе чалавек разбаўляецца ў масе, губляе сябе, забываецца на сваё асабістае і жыве, поўніцца гэтым агульным уздымам. Там неяк робіся смелым, адважным, пазбаўляеся ўсякіх сумненняў, усякай жудасці жыццёвай». Яна троху змаўчала, падумала. «Калісь было многа такіх пекных хвілінак. Цяпер не тое, цяпер неяк шэрае ўсё, нудна часам». Буланович зірнуў на яе з цікавасцю, але сказаў нібы зусім безуважна: «Всяму свой час. Цяпер, вядома, мінуліся гэтыя, як вы кажаце, пекныя хвіліны, затое працы цяпер не менш, і нудзіцца часу няма». Як быццам не чула яго слоў, угледзелася некуды ў прасцяг задуменным поглядам, потым зноў загаварыла: «А дрэнна аднаму. Цяжка. Думкі розныя, пустата, моцы няма. Бо моц толькі ў грамадзе, калі так зліешся з усімі, калі гарыш захапленнем магутным. Эх, было калісь». Яна нават уздыхнула і ўсё глядзела некуды ў пустату. А на твары смутак глыбокі свяціўся, адбіваўся ў вачах тихім зеленаватым бяздоннем. Буланович глядзеў на яе і чуў, як аднекуль з глыбі всплывае ў яго нейкае няяснае, неспакойнае пачуццё, нейкая зыбучая хваля салодкага суму, быццам перадаваўся яму настрой Гарновай, быццам той смутак, што халодным бяздоннем спавіў яе вочы, быццам ён і яго захапляў, блізіў да яе, навяваў глыбокую сімпатыю да гэтай жанчыны. Буланович зрабіў над сабой патугу і абярнуўся да сцэны. Гвалтам прымушаў сябе слухаць прамоўцу, стараўся укласці ў мазгі кожнае слово, кожную думку, каб толькі развеяць гэта непатрэбны настрой. І выходзіла так, словы запаміналіся, сказы ўкладаліся цалкам у галаву, біліся там, гудзелі гудам траскучым, а недзе ў глыбі ціхенька, але ўпарта вілася асобная думка. Дакучлівая, настойная свідравала нутро цурочкам ціхага суму. Як злавіў сябе Буланович на думцы на гэтай, узлаваўся і на сябе, і на Гарнову рашыў: «Калі так, дык пайду». І хоць нешта цягнула астацца, нешта прыковала да месца, перамог сябе, узняўся: «Ну, я пайду, у мяне ёсць надта пільная справа, бывайце». Стараўся не глядзець ёй у твар, не бачыць яе смутных вачэй. Яна затрымала яго руку, сказала шчырым, прыяцельскім голасам: «Слухайце, заходзьце вы калі-небудзь да нас. У нас да душы няма ніводнага чалавека, з якім можна было б пагаварыць». Ён усміхнуўся: «Дзякую за камплімент. Не, сапраўды, калі будзе час вольны, прыходзьце». І калі ўжо завярнуўся ісці, дадала: «Буду чакаць». «Добра. Можа, калі прыйду». І выйшаў. Па вуліцы пасігаў шпарка, размашыста бубнеў сабе пад нос: «О, іш ты, як яно! Так часам і сапраўды ў гісторыю ўлезеш, так і вабіць, так і зацягвае быццам якое бяздонне таенна. Не, брат, пачакай, не падамся, не хлопчык маленькі. Бо толькі сход прапусціў незавошта». Гэта так ён казаў, запэўніваў сам сябе ў гэтым, хацеў, каб так думаць. Але думкам хіба загадаеш? Хіба прымусіш сваё ўяўленне не маляваць таго смутнага твару, тых вачэй выразлівых, ахінутых зеленаватай пялёнкай таемнага суму?